Nu sover Staffan, nu sover Stina. Bikupan sover i den soverbina. Taxen sover i korgen, glädjen sover och sorgen. Bara mörkret är vaket, målar svart över taket. Om allt här i världen ber man om lov, men man sover i frihet, så sov, sov. Nu sover Kenneth, nu sover Marit. Glömmer fabriken, bort har de farit. Bort från stressen och ekonomin, bort från hyran och hysterin. Bort från oro för barn, bort ifrån grottekvarnen. Om allt här i världen ber man om lov, men man sover i frihet, så sov. Nu sover Lasse, nu sover Pia. Drömmen är fri, så nu är de fria. Dansar i lingon riset, slipper tänka på priset. Nu drömmer Greta och Elis, nu drömmer Bim och Cornelis. Om allt här i världen ber man om lov, men man sover i frihet, så sov, sov.